Isanganiro. Salamu za mchana wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda wa taarifa ya habari. Kwanza na muhtasari wa habari zenyewe. Mkoani Kayanza kumeanzishwa Jumanne hii maombi yaliyoandaliwa na familia ya rais wa jumuiya. Lengo la maombi hayo ya siku sita ni kumshukuru Mungu kwa namna alivyolinda nchi ya Burundi na wananchi. Ni jambo la kuridhisha miongoni mwa Warundi waliorejea mkoani Rumonge baada ya mwenzao kurejeshwa kazini, ambapo bosi wake aliyekuwa kumwachia kipande cha mshahara. Mwenyekiti wa shirika linalosisitiza watu kubadili mwenendo na fikra Parsem anatoa wito kwa viongozi wa jiji kuu la Bujumbura kufuatilia kwa makini swala la soko mpya zilizofanyiwa ukarabati. Raia wanayomiliki viwanja vya kujenga nyumba na wengine wanayojishughulisha na ujenzi mkoa wa Chivitoke wanalalamika dhidi ya uhaba wa seruji au cement aina ya Buseco. Haya na mengine ni muda kidogo, na fundi mitambo wangu ni mama Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Mkoa Kayanza kumeanzishwa Jumanne hii maombi yaliyoandaliwa na familia ya rais wa jamhuri. Lengo la maombi hayo ya siku sita ni kushukuru Mungu kwa namna alivyolinda nchi ya Burundi na wananchi. Katika kauli ya uzinduzi wa maombi hayo, rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza aliahidia Warundi kutoa ushuhuda tofauti kwa miujiza Mungu aliyotendea Burundi mwaka huu wa 2017. Waliyekuwa wanaharibu mazingira mkoani Bururi kwa sasa ndio wanasaidia kuheshimisha wengine ili waepukane na mwenendo huo. Watu hao kutoka kwenye kabila ya Watwa wanasema kuwa walikuwa wanaharibu mazingira kwa kutojua kwa kazi hiyo. Kwa hela wanayopokea kwa siku walishajipatia mashamba ya kulima. Ni ripoti ya mwandishi wetu wa kusini mwa Burundi Jean-Pierre Misago ikisomwa studioni na Placide de Niyo Mungeri. Hao ni baadhi ya wale walikuwa wanaharibu mazingira kwa kukatakata miti na kuropoa mchanga kwenye maeneo yaliyohifadhiwa mkoani Bururi. Wakaji hao wa kabila ya Watwa wa Bururi, kwa kuwaelimisha ili waepukane na mwenendo huo wa kuharibu mazingira, waliajiliwa ili wasaidie kulinda misitu ya mkoani Bururi. Watu hao wanapewa kwa siku franga ya Burundi 4000 na kuingia na 2500, hapo wakiweka 1500 kama akiba kwa siku. Watu hao wa kabila ya Watu kwa sasa ni miongoni ya walinzi wa misitu. Leonidas Zigiima anayeshughulikia maeneo yaliyohifadhiwa kusini mwa Burundi anatathmini kuwa mfano huyu ulisaidia kuboresha mazingira mkoani Bururi, hapa akiomba viongozi wa nchi kutumia mkakati huyo na maeneo mengine ya Burundi ambapo mazingira na angamizwa. Ifahamike kuwa kutokana na kazi ya ulinzi, watu hao wa kabila ya Watu wa mkoani Bururi walishajipatishia shamba la heka moja la kujenga kwenye mlima wa Kiganda kwa kitita cha ₺5,700,000 waliyotoa kwa hela kutoka kwa akiba yao ya zaidi ya ₺15,000,000 walizoweka kama akiba kutoka kwenye mshahara yao. Shukran Placide Niyo Mungere ukisoma kutoka kwa Jean-Pierre Misago, mwandishi wa habari wa Radio Isanganiro kusini mwa Burundi. Mwenyekiti wa shirika linalosisitiza watu kubadili mwenendo na fikra Parsem anatoa wito kwa viongozi wa jiji kuu la Bujumbura kufuatilia kwa makini swala la soko mpya zilizofanyiwa ukarabati. Faustin Ndikumana pia analani vikali mwenendo wa viongozi wanaojipa viwanja kimabavu kwenye soko tayari zimemalizika. Hilo linaweza kudumisha umaskini hapa nchini. Jamarivyane Ngenda Kumana. Faustin Ndikumana, mwenyekiti wa shirika linalohimiza watu kubadili mwenendo na fikra Parsem kwa ufupi, kwanza anatoa shukrani za dhati kwa nchi za muungano wa Bulaya dhidi ya misaada waliotoa kwa kukarabati soko za hapa jijini Bujumbura. Hiki ni kitendo cha kudumisha uchumi wa nchi na kinachosababisha maisha bora ya wananchi, kama anavyoeleza bwana Faustin Ndikumana. Ila kiongozi huyo analani vikali viongozi wa jiji kuu la Bujumbura kwa kukawia kufungua rasmi soko hizo, jambo ambalo linasababisha kuwepo mashaka baina ya wafanyabiashara na wanunuzi. Faustin Ndikumana anakemea vikali mwenendo wa viongozi kada wanaojipa viwanja kimabavu na baada wanavikodi kwa wajasiriamali wenye kipato kidogo. Kwa niaba yake Viongozi hao ingekuwa bora wangebadilisha mwenendo huyo kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. La sivyo ufisadi tazidi kukifili hapa nchini mwetu. Fostendi Kumana anamaliza akiwatoa wito viongozi kuheshimisha sheria za kijasiriamali na meya wa jiji kuu la Bujumbura afuatilie kwa makini swala hili la soko mpya ili pasijitokeze vurugu kama zile zilizojitokeza miaka iliyopita. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ni saa 7 na dakika 35 majira ya Afrika ya Kati. Tunaendelea na habari hii. Ni jambo la kuridhisha miongoni mwa Warundi waliorejea mkoani Rumonge baada ya mwenzao kurejeshwa kazini ambapo bosi wake alichagua kumwachia kipande cha mshahara. Nyota Krenye, mfanyakazi huyo alisaidiwa katika hali hiyo na bosi wake bwana Apollinaire Simbandumwe, kiongozi wa kituo cha afya maarufu Bertrand Mutakatifu. Tumsikilize bwana Athanase Masumbuko, mwakilishi wa muungano wa Warundi waliorejea kutoka uhamishoni. Kuna mtu mmoja alikuwa amekimbia, akakimbilia Kongo, alikuwa anafanya kazi kwenye kituo cha afya cha mtu binafsi. Huyo bwana alipokuwa yuko Kongo alipiga simu akauliza bosi wake kama mimi nikirejea nitaingia kazini. Basi mimi huyo bwana aliporejea, huyo aliyekuwa amerejea, nilienda kwa bosi wake nikamuuliza, nikasema sasa huyu bwana atakapokuja utamwezesha kazini. Ninavyosema mpaka sasa hivi huyo bwana alimrejesha kazini na mpaka sasa hivi yuko kazini, ni nesi. Kwa hiyo huyo mtu kweli niliona alisaidiwa na ikanifurahisha sana, nikaona kuwa ni mfano mmoja mzuri kuona mtu aliyekuwa amekimbia bila ridhaa yake halafu amerejea. Bosi mwenyewe akamwambia akamrejesha kazini. Ilimpa matumaini na mimi ikanifanya kuwa niweze tena kufurahi sana. Kwanza moja kilichonifurahisha, hao watu hawachangii kabila. Mtu aliyekuwa ni bosi wake ambaye ni mwenye kituo hicho cha afya, sijui kama ndio mganga mkuu niseme hivyo, yeye ni Mtusi. Halafu huyu bwana naye aliyerejea naye ni Muhutu. Hebu utashangaa ukiona watu hao wawili kabila tofauti, mmoja anarejea halafu mwingine anamwambia bana karibu kazini na mrudisha kazini. Ni jambo ambalo linifurahisha, ambalo linaweza likawa mfano bora, hata serikali ikaigia mfano kwa mtu kama huyu. Yuko hapa hapa Mwonge mjini. Basi tutoke kusini tueleke kaskazini. Raia wanaomiliki viwanja vya kujenga nyumba na wengine wanayojishughulisha na ujenzi mkoa wa Chibitoke walalamika dhidi ya uhaba wa seruji au cement aina ya Buseko. Raia hao wanaomba serikali kufanya iwezekanavyo ili bidhaa hiyo ya seruji ipatikane kwa bei nafuu. Watawala mkoa wa Chibitoke wanatambua tatizo hilo na wanaeleza kwamba chanzo ni uhaba wa umeme lichi ya kutopatikana mazao mengi kwenye kampuni ya Buseko. Ripoti ya Charles Makoto. Uhaba wa bidhaa ya saruji kujionekeza mkoa wa Chibitoke. Kwa mujibu wa raia wanaojishughulisha na ujenzi, kutopatikana wa bidhaa hiyo huwa na madhara ya kiuchumi kwa mkoa. Wanaomba viongozi kuvalia njuga swala hilo wakati wakikanusha upendelevu katika ugawaji wa bidhaa hiyo. Wakati kuwa kampuni ya kutengeneza simenti iko mkoani Chibitoke, wanadai kuwa ilikuwa fursa kwa mkoa huo wa Chibitoke kupata kiwango cha kuridhisha cha bidhaa hiyo. Wanasikitishwa na kuona simenti kupatikana mjini Bujumbura wakati ni tatizo kupatikana kwenye makao makuu ya mkoa wa Chibitoke palipo shirika linalojihusisha na utengenezaji wa bidhaa hiyo. Kwa mujibu wa Ribe Tubirabe, uhaba huo kuambatana na ukosefu wa umeme wakati wateja wa bidhaa hiyo kuongezeka na mavuno kupunguka. Shukran zangu za dhati kwako Charles Makoto, na hapa hapa ndipo taarifa ya habari inapokomea kwa siku ya leo. Shukran zangu za dhati tena kwa mama Serafina Hakizimana upande wa pili wa mitambo. Ulikuwa na mimi Medani Nyonguru na watakia kila la heri. Chao.